Nadeška usaginuše taš. E si, kuris vėlės varadaš, paštas į kapus agėjų, iš reitas vodas atsadaš, daugimas įmijų, foras maš generadaš. Si, kuris vėlės varadaš, į kapus agėjų, iš reitas vodas atsadaš, paštas į kapus agėjų, freitas, gordos, rosadas, entre o Douro e mais o Minho, foram as mais generadas. Freitas, cinco estrelas douradas, postas no campo sanguíneo, foram as mais generadas. Dos freitas, gordos, rosadas, dos freitas, cinco estrelas douradas, no campo sanguíneo, dos freitas, cinco estrelas douradas.